be the key rum rum, I be the key that changa po. Ayo re ya ra ra, zo re ya ra ka o, you be the key that ya muza. Ayo go ya ba ra zi, ayo ra zi ra ka o jwe. I be the key that ya muza, be the key rum rum. Jengo, jabare boru jengo, baba.